Вы на хвалях начной свободы у Менску 23 година у студии новинов Сергея Бламейка. После выпуску новинов эссе Сергея Дубовца «Як идентификоваться», а далее у белорусским замежжи гутарка про взаимодопомогу белорусских бизнесовцев за мяжой, але перш выпуск международных новинов. Паўночная Корея провела выпробовальный запуск двух ракет близкого радиусу деяния. Запуск был ажитёвлены праз некалькі гадзинов после того, як Рада безпеки ААН на экстренном поседжении одноголосно осудила КНДР за проведенный у понеделок подземный ядерный выбух. На усходе Узбекистана у городе Андижан невядомы подорвал себе. Ахвярой выбуху стал милициянт. Некалькі человек были поранены. У ночь на авторок у районе городу Ханабад группа узброенных людей напала на помежный блокпост. Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что нападники проникли в Украину с территории Киргизстана. На просьбу узбекских уладов Киргизстан зачинил мяжу с Узбекистаном. У иракском городе Фалюджа три американцы загинули при выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі. Яшчэ два чалавекі атрымалі раненні. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і да тэрміновых выбараў. У акцыі, прымеркаваная да адзначанага сёння дня незалежнасці Грузіі, узялі ўдзел звыш 60 тысяч чалавек. Тым часам на могілках у Тбілісі з удзелам прэзідэнта Саакашвілі прайшло адкрыццё мемарыялу палеглым у часе грузінска-расійскага ўзброенага канфлікту ў не летась. Президент України Віктор Ющенко не має наміру звольняти міністра оборони Юрія Єханурова, хоч на гэтым настоює прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Ющенко заявив сьогодні, що Тимошенко спробує дестабілізувати виконавчую уладу. Верховний суд Пакистану адмянив заборону на удзел у виборах для опозиційного лідера Наваза Шарифа. Гэтая постанова дає Шарифу магчимості вилучатися на агульних виборах у 2013 годі. У Бангладеш і Індії на узбережжі Бенгальської затоки протягуються врятувальні роботи у районах, потерпілих від моцного циклону. Ахвярами стихії стали не менше 126 чоловік. Усього потерпілі каля 430 тисяч. На ўсходзе Боснії знойдзеныя пахаванні, як мяркуецца, ахвяраў рэзаніны ў Срэбраніцы. Паводле інфармацыі ўладаў, з магілы ля гораду Уласініца эксгумаваныя парэшткі не менш як 9 чалавек. У 1995 годзе сілы баснійскай сербаў, захапіўшы Срэбраніцу, забілі некалькі тысяч мусульманаў. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. У эфиры Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Про швэрцгадзіны у перадачы «Беларуская за межа» гутарка про узаемадапамогу беларускіх бізнэсоўцаў за мяжой. А зараз микрофон Сергею Дубаўцу. Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергея Дубаўца. Як ідэнтыфікавацца? Ідэнтыфікавацца, знайсці ўласную тоеснасць, ідэнтычнасць, разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету. Пасля сыходу з жыцця актора Алега Янкоўскага расійскія СМІ паведамілі, што род ягоны паходзіць з польскага дваранства, БТ, што з віцебскай шляхты. Апалячанай, удакладніла наша Ніва. Польская газета «Выборча» напісала, што актор з польскай шляхты, як сцвярджаюць расійскія медыі. Маўляў, мы, палякі, не прэтэндуем. А польскія інтэрнэт-парталы, прысвечаныя кіно, канкрэтызавалі. Нарадзіўся Янкоўскі ў сям'і беларускіх арыстакратаў. Род Янкоўскіх. Мы не будзем перацягваць Янкоўскага ў нашы славутыя землякі. Ён расійскі актор, і гаворка ўвогуле не пра тое, гаворка пра складанасці і патрэбу ідэнтыфікацыі. Уласна, з віцебскай шляхты быў бацька актора Іван Паўлавіч, рэпрэсаваны, як кажуць, у канцы 1930-х гадоў. Але ў спісах рэпрэсаваных ні Івана, ні Паўла Янкоўскіх я не знайшоў. Хацеў даведацца пра канкрэтную мясцовасць, адкуль гэты род, але нітка згубілася. Далей некралёгі пішуць пра вялікія таленты, якімі быў надзелены Алег Янкоўскі. А мне думалася пра тое, што ў талентах многае тлумачыцца генетычна. Чалавек міжволі ўласным лёсам працягвае лёсы сваіх папярэднікаў, а калі ён далёка ведае свой род, дык робіць гэта усвядомлена і найбольш вынікова. Тое самае можна сказаць і пра нацыю, на што ў сваёй гісторыі яна арыентуецца, з чым сябе звярае, чаму імкнецца адпавядаць, каб не згубіцца сярод іншых. Ёсць фальклор, этніка, чалавечая прырода, а ёсць свой кшталт цывілізацыі, які на працягу гісторыі выпрацавалі продкі. Як яго ухапіць? Беларус з дваран. Пра канец гэтай ніткі мне і нагадаў радок пра паходжанне Янкоўскага. Гэта ўсходнебеларуская шляхта, не настолькі палянізаваная, як заходняя, найбольш аддаленая ад Еўропы і на 20 гадоў раней аддадзеная на знішчэнне бальшавікам. Яна і ўцячы нікуды не паспела, бо ўся была рэпрэсаваная яшчэ да вайны. У анкетах яны указывалі нацыянальнасць беларус і паходжанне з дваран. Усе наступныя гады на ўсіх узроўнях гэтае дзіўнае спалучэнне беларус з дваран усімі спосабамі вымяталася са свядомасці. Беларус не мог быць з дваран, бо гэта цёмны мужык, якога азарыў вялікі кастрычнік. Калі ўдумацца, дык большасць з той шляхты і паплацілася найперш за тое, што называлі сябе беларусамі. Такіх пры новым парадку проста не магло, не павінна было быць. Яны, белая костка нацыі, што не здрадзілі ані ідэнтычнасці сваёй, ані радзіме, ані веры, былі ўсе да аднаго расстраляныя, высланыя, пазбаўленыя правоў. Але да сёння на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне паўсюль засталіся, калі не маёнткі і палацы, дык котлішчы, сляды сядзібаў. І хіба рэдкія старыя людзі прыгадваюць тых колішніх паноў, іх імёны і лад жыцця, як у кіне. Яны, беларуская шляхта, сваю нітку цягнулі ад продкаў у 19 стагоддзі, калі Беларусь ператварылася ў краіну сядзібаў і настальгавала ў сваю чаргу па залатых часах вялікага княства літоўскага. А гэта ўжо 16 стагоддзе, тое, якое гісторыкі часам называюць «залатым векам». Залаты век. Вось даведваюся ад калег дзіўную рэч. Некалі яшчэ ў 1970-80-е гады літоўскія гуманітарыі кніжкі з праўдзівымі фактамі з гісторыі Літвы набывалі ў Беларусі. У самой Літве даваенная гістарыяграфія, створаная ў буржуазнай Ковенскай рэспубліцы, была забароненая. Пра многія рэчы афіцыйна нельга было гаварыць, і яны культываваліся хіба што ў сем'ях. У Беларусі ў непрыкметных на першы погляд выданнях Акадэміі навук адкрытым тэкстам пісалася такое, што і сёння падпала б пад цэнзуру ў афіцыйных СМІ. Чаму? Бо ў тых дакументах нідзе не фігуравалі беларусы, фігуравалі літоўцы, то бок чужыя, а пра чужых можна было пісаць што заўгодна. Бяру на ўздагад кніжку «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Менск, 1975 год. Наклад 3000 асобнікаў. Баркулабаўская хроніка. Акурат тое самае 16-е стагоддзе, залаты век, напоўнены вялікім мноствам персанажаў, акурат беларускіх арыстакратаў, з усімі іх службовымі дасягненнямі, сваяцкімі сувязямі, цэлай гамай чалавечых характараў, самымі неверагоднымі ўчынкамі, бясконцым серыялам жывога беларускага сярэднявечнага жыцця, карцінамі нашых мястэчак і гарадоў. Тут і пра адвечнае імкненне беларускага народу да ўз'яднання з братнім расейскім народам. Вось хоць бы такі эпізод, цытую на мове арыгіналу. Року 1580-го гаспадар кароль Стефан быў пад Псковам і ўзяў горад Псков. А Москва, то есть Сярэбраны, з немалым войскам места слаўная Магілёў выжах. А войска літоўская ў Шклове стаяла. Москву ад Магілёва адпёрлі, пабілі, адагналі. Страшна было трупу маскоўскага глядзеці. Раку Дняпро сілным трупам загарадзілі, і ж колькі тыдняў дняпровыя рыбы не ядалі і вады не півалі для вялікага гнюсу трупу маскоўскага. Канец цытаты. Зразумела, што войска вялікага княства літоўскага называлася літоўскім. Літоўскі не этнонім, а палітонім. Але савецкая цэнзура ў такія тонкасці не ўдавалася, таму ў Літве за савецкім часам і немагчыма было пісаць пра гэта і мноства падобных эпізодаў залатога веку, а ў Беларусі праходзіла. Нібы не пра нас. Калі б Скарына, які сваю першую кнігу надрукаваў на паўстагоддзя раней за першую друкаваную расейскую кнігу, назваў яе не рускай, а беларускай, зусім верагодна, што і ён апынуўся б пад забаронай. Бо тады ён адназначна быў бы беларускім, а не ўсіхнім усходнеславянскім першадрукаром Гутэнбергам, што непазбежна абудзіла б у беларусаў падвышанае пачуццё нацыянальнай годнасці. Парадокс у тым, што тэксты мужыцкай праўды Каліноўскага у нас распаўсюджваліся як у фотакопіях падпольна, так і ў афіцыйных акадэмічных выданнях. Толькі ў апошніх давалася зноска, што пад маскалём Каліноўскі разумеў не кожнага расейца, а толькі царскага салдата. Да таго ж і Каліноўскі, хоць і пісаў па-беларуску, але ніколі не ўжываў слова «Беларусь». Верагодна, тут была ці то іронія лёсу, ці нейкі схаваны сэнс. Прапаганда даводзіла нам, што беларус – гэта такі белы, чысты і пушысты рус або расеец са знакам якасці, самы савецкі і камуністычны. Але ўжо будова назвы лёгка ўпісвала нас у нейкі зусім іншы, цалкам супрацьлеглы шэраг белых. Белачэхі, белафіны, белапалякі, беларусы. Увогуле, акрэсленне белы ў гэтым кантэксце паходзіць яшчэ з французскай рэвалюцыі, дзе белыя, у супрацьвагу рэвалюцыйным чырвоным, былі прыхільнікамі традыцыйнага парадку і манархіі. Гэта сапраўды вандэя, як акрэсліў беларус Алесь Адамовіч. Памятаеце, вандэя перастройкі. Але вандэя як сукупнасць усяго традыцыйнага, дзе непадзельна пануе сярэднявечны лёзунг «старыны не рушыць, навіны не ўводзіць». Беларуская нацыянальная мудрасць. Беларус цярпліва адседжваўся ў адведзенай яму плебейскай каморы, разважаючы пра сваю сярэднявечную славу як пра чужую – рускую, літоўскую, польскую. Навукоўцы друкавалі праўдзівыя крыніцы з крамольнымі для савецкага цэнзара звесткамі, суседзі здзіўляліся адкрытасці беларускага гуманітарнага поля, а паспаліты народ пазіраў на свет з нейкай аддаленай хітрамудрынкай уваччу. Маўляў, ёсць нешта ў нас за душой сваё, толькі зразумець і назваць яшчэ час не прыйшоў. Хітрамудрынка паходзіла з генетыкі, з інстынкту самазахавання і, натуральна, з глыбокай любові да ўсяго свайго. А інакш чаму, гаворачы дэ-факта па-расейску, у перапісах беларусы ўпарта называюць роднай мовай беларускую? Чаму за прамінулыя 200 гадоў беларусы не тое, што масава, а хоць колькі-небудзь заўважна, не пачалі пісацца расейцамі? Пры тым, што ўся прапагандысцкая машына дзяржавы ўсе гэтыя гады ўбівала і працягвае ўбіваць ім у галаву, што яны тыя ж расейцы. Не, не спрацоўвае. Як было 100 гадоў яшчэ ў царскім перапісе 6 мільёнаў чалавек беларусаў, так і засталося сёння з улікам натуральнага прыросту 8 мільёнаў. Не ідэнтыфікуюцца беларусы з Расіяй. нават калі становяцца выдатнымі расійскімі акторамі, як Алег Янкоўскі, усё адно падкрэсліваюць сваё паходжанне ці то з польскай шляхты, ці то з віцебскіх дваран, а насамрэч, як вынікае, з беларускіх арыстакратаў. Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца цыклю «Як». Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў, стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Канчатковае рашэнне будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЕ пры канцы чэрвеня. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што беларускі экспарт блякуецца ў расійскіх рэгіёнах. Сідорскі чакае росту нацыянальнай эканомікі ўжо бліжэйшым часам. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Яны заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. 9 пасажыраў грамадзянаў Беларусі шпіталізаваныя пасля катастрофы аўтобусаў Польшчы. Пацярпелым ад 14 да 25 гадоў. Цяжкіх пашкоджанняў у іх няма. Следства ў справе знішчэння ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа». Беларуская моладзь за мяжой распачынае новую ініцыятыву ў сферы бізнесу. Сёння беларусы з краінаў Еўропы і ЗША распавядаюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжой. Перадачу вядзе Таціна Поклад. Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Ідэі і спосабы яе ўвасаблення яшчэ фарміруюцца, абмяркоўваюцца, а назва такая – «Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў ЗША, якія маюць досвед у супрацоўніцтве з кампаніямі з розных краін свету, вырашылі распачаць беларускі праект па развіцці малога бізнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе і альбо да ўласнай справы, ўласных бізнес-праектаў. Альбо, дакладней кажучы, яны ўжо дапамагаюць тым, хто іх знаходзіць, тым, хто звяртаецца да іх за парадамі і інфармацыяй. Калі беларусы з досведам у сферы бізнеса за мяжой, якія маюць жаданне і магчымасць дапамагаць суайчыннікам, змаглі б супрацоўнічаць, каардынаваць свае дзеянні, вядома, і плёну, і пазітыўных вынікаў было бы больш, і гэта толькі б узмацніла беларусаў. Але беларусы, якія працуюць у сферы бізнеса за мяжой, напэўна ж людзі занятыя і прагматычныя. Сапраўды, ці патрэбныя ім, ці магчымае такое вось аб'яднанне для падтрымкі, для інфармацыйнай дапамогі суайчыннікам. Я размаўляла пра гэта спачатку з Галінай Яшчэнкай, спецыялістам па стратэгіі ў фінансах з досведам вучобы і працы ў розных краінах свету. Конечно, это магчыма і патрэбна. Ось я б сама з задавальненнем паўдзельнічала ў такім аб'яднанні. Адзінае, я бы хацела падкрэсліць, што фокус такога аб'яднання, на маю думку, мусіць быць на розных дзеяннях, накіраваных на дапамогу людзям з Беларусі, перш за ўсё моладзі з Беларусі, развіваць неабходныя якасці ў сабе і вучыцца разумець свае мэты і, скажам так, больш разумець, як працуе замежны бізнес, як замежныя, скажам так, універсітэты універсітэты, як лепш туды трапіць. Галіна Яшчынка вучылася ў Беларусі, Польшчы, ЗША. Для магістарскай праграмы абрала Данію, Капенгагенскую бізнес-школу, якую закончыла на пачатку мінулага году. Выбор быў не выпадковы, Галіна самастойна мэтанакіравана шукала найлепшы для сябе варыянт, не арыентуючыся на стыпендыю. Вось Галінін досвід, як можна знайсці свой шлях у прэстыжную вялікую кампанію маладой студэнцы з Беларусі без сувязяў у ЗША. Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там, напэўна, вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая мая праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах, і натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, таму што ты як замежная кампанія, за цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс афармлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты. На жыццё тады сабе Галіна зарабляла іншай працай, урокамі фартэпіяна і мовы. Бясплатная практыка ў вялікай прэстыжнай кампаніі ў ЗША прынесла тады большую карысць, чым магчымы заробак. Першая моя праца была ў Merrill Lynch у Штатах, і гэта была вельмі добрая кампанія для старту. То есть пазней ўжо мне было лягчэй шукаць працу па спецыяльнасці, бо ў мяне ўжо была практыка ў вядомай замежнай кампаніі ў Штатах. Гэта быў вельмі добры досвід, першае вось менавіта для развіцця, і другое тут дапамагло далей ўжо шукаць працу ў той жа Даніі, напрыклад, у добрай кампаніі. І там ўжо ў Даніі ўткавалася на працу пасля заканчэння, і ўжо папрацаваўшы ў Даніі ў гэтай кампаніі год, і перавялася ўжо ў маскоўскі офіс. Кампанія называецца McKinsey & Company. McKinsey & Company – адна з буйнейшых кансалтынгавых кампаній свету, якая пачыналася як амерыканская кампанія, мае амаль сотню офісаў у 51 краіне свету. Так, яна паходзіць з Амерыкі, але вельмі міжнародная і працуе ва ўсіх краінах і абслугоўвае 70% самых найбуйнейшых кампаній свету. Галіна, вядома, чалавек заняты. Да таго ж яе праца патрабуе частых пералётаў. І вось гэтая гатоўнасць аддаваць свой час і сілу яшчэ і на дапамогу, на кансультацыі. Але калі я пачынаю гаварыць пра альтруізм паспяховых энергічных людзей, Галіна мне пярэчыць, яна не лічыць гэта нейкай дабрачыннасцю. Таму што, ну, не ведаю як іншы, но я, напрыклад, вельмі хварэю за сваю краіну, і мне б хацелася, каб больш беларусаў вучылася ў добрых універсітэтах, працавала ў добрых кампаніях і пасля вярталася на Беларусь і прыводзіла гэтыя веды і досвід назад. Таму мне натуральна хочацца памагчы сваім, так бы мовіць, гэта здзейсніць. І, у прынцыпе, там, дзе я зараз працую, ну, не часта, але мне прыходзіцца часам дапамагаць. З большага чагосьці атрымліваецца, што гэта былі палякі, неяк беларусы не запытвалі дапамогі. І ведаеце, ну, прынамсі тым людзям, якім я дапамагала атрымаць контракт з нашай кампаніі, яны гэта здолелі зрабіць. Ну, я задавальненнем бы зрабіла гэта для беларусаў, я задавальненнем бы гэта зрабіла. Таму што, ну, ведаеце, мне вельмі прыкра, ну, напрыклад, магу на прыкладзе сваёй кампаніі сказаць. Кампанія буйная, вялікая, у нас працуе 9 тысяч кансультантаў, мы маем офісы ў 51 краіне, 91 офіс в суме. Сярод гэтых 9 тысяч кансультантаў то мы маем всего 4 беларусы. А, напрыклад, расейцаў тых же каля 150, украінцаў каля 40. Вось. Таму мне, напрыклад, вельмі шкада, што так мала беларусаў, прынамсі ў нашай кампаніі працую. Я б з задавальненнем, як магла б дапамагла іншым патрапіць. На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад. Ідэя аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў ЗША, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Беларускія палітуцікачы ў Нямеччыне, да прыкладу, якія сапраўды былі вымушаны пакінуць Беларусь, стараюцца трымацца разам, пачынаюць свой бізнес, дапамагаюць беларусам. Галіна Арцёменка з Гомелю, якая разам з мужам пацярпела за актыўнасць у Беларускім народным фронце, жыве ў Баварыі амаль 10 гадоў. Нацыянальны бізнес ёсць падмурак эканомікі краіны, і гэта ёсць падмурак свабоды і незалежнасці любога народа. Поэтому гэтыя рэчы взаемасвязаны. Чым хутчэй беларусы, бізнэсоўцы аб'яднаюцца, тым хутчэй будзе свабода і незалежнасць краіны, і будзе працвітанне. Галіна Арцёменка падкрэслівае, што поспех беларусаў у сферы бізнеса за мяжой важны для будучыні беларускай нацыі, беларускай дзяржавы. Таму яна разам з блізкімі і сябрамі не толькі займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю ў звязі беларусаў Нямецчыны, але непасрэдна дапамагае беларусам, якія пачынаюць сваю ўласную справу. Года 3-4 тому назад мы распачалі сваю праграму, як із жабрака перайсці праз бізнес у вышэйшую эліту бізнесу свету. Задумка атрымалася паспіхова. Можна сказаць, што гэтую праграму мы апрабіравалі, так сказаць, у жыцці. Першае, чаго не хапае, гэта не хапае ведаў. Я сама эканаміст па адукацыі і магу сказаць, што практычна пасля заканчэння нашых вузаў беларускіх ніхто не здольны працаваць у сферы міжнароднага бізнесу. А бізнес у Беларусі гэта вельмі прымітыўны бізнес, там вельмі маленькі рынак. У Беларусі эканоміка пастроена на прывазным матэрыяле, сырье. Гэта адна праблема, і другая праблема, што пабудаваны такія гіганты заводы, якім патрабуецца вельмі вялікі рынак, а не беларускі рынак. І каб пераадолець гэтую праблему, нам проста трэба рыхтаваць кадры, якія працавалі на міжнароднай арэне по законам глабалізацыі. Гэта магчыма, але патрэбна веды. Так кажа Галіна Артёменка. Галіна Яшчэнка, якая сама вельмі уважліва паставілася да выбару універсітэтаў, таксама кажа, што вельмі важная частка дапамогі беларусам у бізнесе тычыцца адукацыі. Далёка не кожны замежны універсітэт азначае шлях да поспеху, а спакушацца найбольш даступнымі стыпендыяльнымі праграмамі няма сэнсу. Парада дасведчаных беларусаў магла б многіх уратаваць ад цяжкасцяў, памылак і няўдач. Праблема ў тым, што не ўсе ведаюць не толькі аб тым, да каго звярнуцца, але і пра тое, што варта высветліць. Галіна Яшчэнка кажа, што магла б некалькі гадзін у тыдзень выдзеліць на дапамогу суайчыннікам канкрэтным людзям, але як гэтая дапамога можа іх дасягнуць? Ідэя можа быць, напрыклад, і такая. Вы ведаеце, адназначна гэта будзе хутчэй праз інтэрнэт, таму што тыя, хто працуюць ужо за мяжой, нейкіх замежных кампаніях ці свой бізнес маюць за мяжой, хутчэй ўсё раскіданы па свеце. Мусіць быць вельмі інфарматыўны сайт, ось як пачатковая крыніца, і тыя, хто хацяць, у залежнасці ад віда парадаў, скажам так, яны б кантактавалі непасрэдна з людзьмі, якія маглі даць параду. Тобто я, скажам, я магу дапамагчы, прыклад, такім пытанні, як трапіць у кансалтынгавую кампанію. Вось такого кшталту. І там, скажам, магла б быць такая разбіўка па накірунках, хто за які адказвае. Ну і пэўныя гадзіны кантакту. Ну і натуральна, калі, напрыклад, я ў Беларусі з задавальненнем бы спаткалася з людзьмі адзін на адзін, таму што адзін на адзін заўсёды лепшая якасць і вынік. Так кажа Галіна Яшчэнка, якая цяпер працуе ў Еўропе у адной з найбуйнейшых кансалтынгавых амерыканскіх кампаніяў. Тым часам новая аб'яднаўчая ініцыятыва маладых беларускіх бізнэсоўцаў нарадзілася і фарміруецца цяпер у Вашынгтоне ў рамках супольнасці Кангрэса новай беларускай дыяспары. Павел Марозаў, каардынатар міжнароднай супольнасці «Трэці шлях», адзін з ініцыятараў бізнес-платформы «Пакалення адраджэння», цяпер знаходзіцца ў США. Асноўная мэта гэтай бізнес-платформы «Пакалення адраджэння» ў тым, каб падтрымліваць ідэі прадпрымальніцтва, ідэі нейкія наватарскія працы паміж рынкамі Злучаных Штатаў і Беларусі, і в прынцыпе таксама падтрымліваць беларускі бізнес, беларускія кампаніі ў выхадзе на амерыканскі рынак, каб яны былі здесь паспяховыя. І для гэтага ёсць все паставы, бо нашы калегі в Амерыцы, яны маюць самі добры вопыт працы з гэтымі пытаннямі. Мы дапамагалі кампаніям з Расіі, з Японіі, з Ізраіля, з Румыніі, Швецыі зрабіць свае прадстаўніцтвы, пачаць працаваць на амерыканскім рынку і маюць у гэтай галіне добры досвед, кантакты і сувязь. І таму ідэя ў тым, каб гэтую бізнес-платформу перавесці на больш беларускай арыентаваны ўзровень і паступова развіваць, далучаць да яе новых людзей. Больш інфармацыі можна знайсці ў інтэрнэце і на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Чытаем і слухаем Быкава. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. Сёлета у червені да 85-годдзя письменника штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 23 гадзіна 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. Пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды пра вяртанне Беларусі статусу адмыслова запрошанай краіны ў Радзе Еўропы, а далей у вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з паэтам і літаратуразнаўцам Юрасём Пацюпам. Але перш выпуск навінаў. Палітычная камісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Гэтага статусу беларускі парламент быў пазбаўлены ў студзені 97 году. Канчатковая пастанова аб вяртанні нацыянальнаму сходу статусу спецыяльна запрошанага будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЕ ў канцы чэрвеня сёлета. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Падпісанты заявілі пра гатоўнасць несці адказнасць за лёс краіны і заклікалі прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што спад беларускай эканомікі скончыўся. Паводле Сідорскага, вынікі развіцця эканомікі Беларусі за апошнія 4-5 месяцаў даюць упэўненасць, што падзенне зафіксавана і далей будзе рост. На хвалях ночной свободы вы слухаете новины зараз основанное международное поведомление. Паўночная Корея провела выпробовальный запуск двух ракет близкого радиусу деяния. Запуск был ажыццёўлены праз некалькі гадзін пасля того, як Рада бяспекі ААН на экстренным паседжанні одноголосно осудила КНДР за проведенный у панядзелак подземный ядерный выбух. У иракском городе Фалюджа три американцы загинули при выбуху бомбы, закладзенай на узбочине дороги. Еще два человека отримали ранения. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі да тэрміновых выбараў. У акцыі, прымеркаванай да адзначанага сёння дня незалежнасці Грузіі, узялі ўдзел каля 60 тысяч чалавек. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка не мае намеру звальняць міністра абароны Юрія Єхануровича, хоць на гэтым настойвае прэм'ер-міністр Юлія Тимошенко. Ющенка заявіў сёння, што Тимошенка спрабуе дэстабілізаваць выканаўчую ўладу. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакиев сёння паспяхова здаў экзамен па дзяржаўнай кыргызскай мове. Гэта абавязковае патрабаванне закону для прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Экзамены транслююцца ў жывым эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Гэта быў выпуск навінаў. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 у перадачы «Вольная студыя» мы вернемся да новых аргументаў у нянавай дыскусіі на тэму «Хто і калі напісаў літапісны помнік? Слова пра паход Ігара». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Беларусь вяртаецца ў Раду Еўропы. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу адмыслова запрошенного. Чому было принято такое решение? Что оно может дать Европе и что от этого отримает Беларусь? Над гэтымі пытаннями у экспертызе свободы разважают эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вяде передачу Юрий Дракохруст. Чаму паліткамісія парламенцкай асамблеі рады Еўропы прыняла такое рашэнне, прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статуса спецыяльна запрошаных. Я нагадаю, што Беларусь была пазбаўлена гэтага статусу ў 97 годзе за правядзенне сумна вядомага канстытуцыйнага рэферэндуму. Ну, рашэнні гэтага рэферэндуму былі уведзеныя ў жыццё і дзейнічаюць дагэтуль, але тут магчыма варта прыгадаць і апошнія падзеі, скажам, Еўразвяз прызнаў апошнія парламенцкія выбары, на якіх уласна цяперашні склад нацыянальнага сходу і быў сфармаваны, недэмакратычнымі. Памятаеце, што пэўны час таму, падчас перамоваў прадстаўнікоў якраз парламенцкай асамблеі Рады Еўропы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску, ішла размова пра магчымасць вяртання Беларусі ў Раду Еўропы, але пры ўмове, што неяк у беларускай дэлегацыі будзе прадстаўленая апазіцыя. Ну, наколькі я памятаю, прадстаўнікі беларускіх уладаў даволі рэзка адмоўна адрэагавалі на такую прапанову. І вось, тым не менш, паліткамісія зажигае зялёнае святло для Беларусі. Чаму, Наталя? Ну, на мой взгляд, три причины. Первая, самая очевидная, это какая-то безусловная координация действий между Советом Европы и Евросоюзом. Несмотря на непризнание итогов парламентских выборов, все-таки Евросоюз начал политику сближения с Белоруссией, а основные европейские организации, как правило, свою политику согласовывают. То есть Совет Европы тоже сделал определенный шаг. Но это, скажем так, самая, может быть, понятная, очевидная, может быть, скучная причина. А вторая, на мой взгляд, это то, что для организации самой, возможно, стало нужным избавиться от такого долго висящего вопроса, потому что если в 96-м году аргументы за исключение Беларуси были совершенно очевидны, то уже более чем 10 лет спустя, скажем так, оставить этот аргумент в живых представляется все сложнее, когда у нас возникают новые истории, в том смысле, что появляются еще, проходят еще следующие выборы, и даже если, как вы правильно заметили, их результат вот самых последних выборов принят не был международной общественностью, то в любом случае там было зарегистрировано, скажем так, улучшение ситуации, какие-то позитивные шаги, и для Совета Европы это могло оказаться достаточной мерой. Ну и третье, что мне кажется оперативная, достаточно серьезная причина, на мой взгляд, белорусский МИД просто очень серьезно занимался лоббированием этого вопроса, поставив его как один из своих приоритетов. И белорусские дипломаты просто очень целенаправленно, долго работали над этой темой, убеждая именно сотрудников из Совета Европы, и в итоге, видимо, добились своего. Виктор, вот я памятаю, мы как раз с вами и с Натальей несколько годов тому обмерковывали особу спадара Андрея Рыгоне, специального докладчика по Беларуси Рады Европы. Вы звертали увагу тогда на такое его своеособливое, довольно лагодное ставление до Беларуси. Может быть, и в данном выпадку проблема менавіта у ягонай асобе, адгадка пытання, чаму вось так зроблена менавіта, магчыма, ў гэтым, бо вось, напрыклад, адзін з кіраўнікоў Беларускага народнага фронта Вінцук Вячорка ўжо пракаментаваў гэтае рашэнне, сказаўшы, што ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адышла ад сваіх прынцыпаў. Дык можа, гэта пад уплывам спадара Рыгоне адышла? Мне здаецца, што хутчэй персона Андрэя Рыгоні паўстала тут просто таму, што менавіта у Андрэя Рыгоні зараз зацікаўлена парламенцкая асамблея Рады Еўропы. То есть зараз у адносінах з Беларусію ёсць нейкі такі сацыяльны інфармацыйны заказ на тых людзей, якія бачаць усе добрае, што ёсць у Беларусі. Таму не Рыгоні, відавочна, што адна персона з яе асабістым стаўленнем да Беларусі, адна персона, ну, такіх зрухаў у дачыненні да краіны зрабіць не магла. Хутчэй за ўсё, самі тыя зрухі, якія зараз адбываюцца, зрабілі гэтую персону запатрабаванай. Што да самой сітуацыі, я б звярнуў увагу на тое, што інстытуцыйнае нічога не змянілася. Інстытуцыйна палата прадстаўнікоў як была інстытуцыяй спрэчнай, так і застаецца. Вось 97-го года яе роля ў дрэве беларускай улады не палепшылася, не пагоршылася, не ўзмацнілася, не паменшылася. Што ж тычыцца кадравага напаўнення менавіта гэтай палаты прадстаўнікоў, дык відавочна, што гэта найгоршая палата прадстаўнікоў, якую можна было б прызнаваць. Вось гэта самы горшы склад яе з 97-го года. Такім чынам, не інстытуцыйна, не кадрово, персонально. Нічого не тое, што не змянілася, але ж не палепшылася, яно вельмі пагоршылася. Тым не менш прымаецца такое рашэнне. Чаму яно прымаецца? Я лічу, што гэтае рашэнне прымалася Еўропай не столькі ў інтарэсах Мінска, колькі ў інтарэсах Маскве. Можна сказаць, што гэтае рашэнне прымалася косвенна і ў Маскве. Тая сітуацыя, якая зараз склалася ў геапалітыцы, сітуацыя, якая дазваляе Мінску нейкі дрэйф у бок Брусэлю, яна менавіта і абумовіла неабходнасць у паляпшэнні стасункаў на ўсіх узроўнях, у тым ліку на парламенцкім узроўні. Выслухайце экспертызу свабоды. Тэма выпуску – вяртанне Беларусі статусу адмыслова запрошанай краіны ў Радзе Еўропы. Наталя, калі гаварыць пра нейкія канкрэтныя рэчы, тое, пра што сказаў спадар вячорка, ну, відаць, ўсё ж такі, так бы мовіць, мае месца быць. Што за гэта атрымлівае Еўропа? Што яна хоча атрымаць у выніку? І з другога боку, вось вы казалі, што беларускі МЗС там нешта актыўна дзейнічаў. А навошта? Навошта афіцыйнаму Мінску гэтая самая парламенцкая асамблея? Мне здаецца, што асабліва зараз, калі пайшла, што называецца, вялікая гульня там на ўзроўні Еўракамісіі, на ўзроўні кіраўніцтва Еўразвязу. Ну што ж тут гэты міжпарламенцкія арганізацыі, на што яны ўвогуле ўплываюць? Ну, мне кажется, для Беларусі это в первую очередь вопрос престижа. Ведь ПАСЕ была одна из первых, которая ввела санкции против Беларуси в 96-м году. И их отмена будет, опять-таки, приятным символическим шагом для белорусского руководства. Кроме того, скажем так, западные эксперты, аналитики уже не смогут просто писать о Беларуси старым клише, как последней диктатуре Европы, если она, скажем так, является полноправным членом ПАСЕ и ее туда именно приняли. То есть, как бы, доказательств такой ситуации в Беларуси негативной становится все меньше. Это с белорусской стороны. Что касается самого Совета Европы, тут, я надеюсь, я не переоцениваю их возможности, но я бы сказала, что на самом деле это достаточно успешная тактика маленьких шагов, которая на самом деле может сыграть именно в пользу Европы, а не в пользу Беларуси в данном случае. Я объясню. Дело в том, что несмотря на, скажем так, свою малозначимость, Совет Европы играет неожиданно большую роль просто в регуляции обычной жизни в Евросоюзе. Это относится там к совершенно, казалось бы, маленьким вещам, вроде бы установки дорожных знаков или координации политики дорожных знаков, или каких-то стандартах вот такого же плана в области, скажем так, абсолютно простой каждодневной жизни. Если Беларусь будет привлечена к участию в таких стандартах, это опять же сделает эту страну именно на уровне простых людей ближе к Европе, что в конечном итоге все равно положительно скажется с точки зрения европейских интересов, с точки зрения, скажем так, усиливания своего влияния в постсоветском пространстве. Ну и кроме того, Совет Европы, конечно же, известен и своим судом по правам человека, и если Беларусь все-таки входит в организацию, хотя пока ее участие минимально, то опять-таки белорусское правительство будет вынуждено строже относиться к исполнению именно и стандартов и в области прав человека, хотя бы формально. То есть, на мой взгляд, решение с точки зрения Совета Европы достаточно разумное. Виктор, вот пригадывается еще одно решение такого кшталту, якое было принято, коли я не помыляюсь, в 2003 году, коли так само национальному сходу было вернуто место у парламентской ассамблеи АБСЭ. И я памятаю, что тогда так само ломались дзиды, треба, ці не треба, ці заслуговує Мінск такого подарунку. Але ось пройшло з того часу уже кольки 6 годов. І здається, що гэтае рашэнне оказалося неважным і для Європи. Нічого яна не здолела впливати праз гэтае включення Беларусі. І, як то і не дзівно, і офіційному Мінску так само ось гэтае представництво у парламентській асамблеї АБСЕ так само не шмат, що принесло. Так от чому з парламентської асамблеї Ради Європи комусь здається, ось, наприклад, Наталі здається, що це там щось істотно змінить? мне подается, что тут вельми важная тенденция, то, куда мы рухаемся. У 97-99-х годах мы имели диаметрально иншую тенденцию. И что тышится политичной вартости и политичной некой ваги этих решений, я все ж таки не стал бы проуновывать Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Рады Европы. На мой погляд, ассамблея Рады Европы все-таки больше таки важкий инструмент, больше серьезный инструмент. То и факты, якая увага наделялась, а именно этому жесту, именно Парламентской ассамблеи Рады Европы с боку официального Минска, мне подается, что демонстрирует, что это не то же самое. Что тычется эффективности працы там белорусской делегации, эффективности некой лоббистской в этом инструменте, так мне кажется, что все залежит от позиции Минску. Я бы не стал чекать, что с обновлением статуса специального запрошенного что-то велико изменилось. А лишь эти люди, которые были вот таким чином обраны на осеньских выборах, начнут ездить в Европу, начнут там нечто казать, начнут не Беларусь, белорусский парламент представлять. И главное, белорусское там керавництво зробить вывод, что вот таким чином проводить выборы можно. И навык не просто можно, а левось и нек навык треба, потому что ненавито таким чином обранный парламент может Беларусь представлять у Ради Европы. Что до эффективности, повторюсь, так я не ведаю, но видовошно, что не Рада Европы будет принимать поправки у выборное законодательство белорусское, и не принимать. Видовошно, что от наявности те ненаявности у белорусского парламента статуса специально запрошенного будет приниматься решение, те робить гэтые правки, те не робить. И навод более за то я скажу, то и факт, что Европа все-таки пошла тут на сустрач и вырашила рухаться до обновления этого статуса специально запрошенного, робить такую ситуацию, якую никто и не затекавлен у изменении законодательства, у либерализации там некой криминальной ситуации, у той части, которая касается права у человека. Я бы не связывал некие позитивные зрухи с этим, а что тычется негативных зрухов, так поглядим. У экспертизе свободы брали удел Наталья Лещенко и Виктор Мартинович. Вел передачу Юры Дракохруст. А зараз згадка про основные темы сегодняшней программы. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приниматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионах. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Маніфестом молодых лидеров». Яны закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованные после катастрофы автобуса в Польше. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них нема. Следство у справе знищения у красовику 6 крыжов памяти у Куропатах протягнутое до 20 червня. По разных фактах вандализма у Куропатах узбуджены 3 криминальные справы. Ну а зараз на черзе передача «Вольная студия». Кто и коли написал слово про поход Игора? Новые версии у этой давней проблеме обмерковывают Михай Скобла и литературознавца Юрась Пацюпа. Юрась, апошнім часам выказана некалькі версіяў што да аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Прыкладам, амерыканскі славіст Эдвард Кінан цвердзіць, што твор гэты падробка і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расейскі і даволі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Іакіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Якое ваша меркаванне? меркаванне на гэты конт. Дарэчы, адразу зраблю гаворку, што мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна, асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя, але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слоў пра паход ігараў як літаратурнага помніка канца 12 стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перамяшчаючы час напісання слова ад 13 аж да 18 стагоддзяў. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае, але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула, і адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чвіліхіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца з жанравай прыродай слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слова пра паход іграў як твора рытарычнага мастацтва. Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзяў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент, любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага. Не, гэта толькі для сучаснага пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ, падкрэслю, жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшаць браце, начаць з старымі словесы трудных повесці палку Ігареве». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. Пане браце, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён. Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так? Мабыць, нават вельмі. А вось давайте працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, вежы, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Запраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, бяда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як некія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, ды яшчэ Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца воляй сваёй, напоўніцца духам, які выраз, гэта проста тыпу, характэрны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм, трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і прычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных ды літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складваюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка, і яшчэ не славянскія дамешкі большыя ці меншыя. У нас балцкія ды германскія, у расейцаў фіна-вугорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы. Навейшая версія адносна аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара у вольнай студыі абмяркоўваюць Міхась Кобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа. Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае немала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м? Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок. І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак дасканала у 12-м ці 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо? Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася ўся адукацыя. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабой чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слова пра паход іграў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатніе было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі, як не цытавалі Біблію? Тады трэба слова пра закон і ласку Іларыёна паставіць пад сумнеў, наогул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць. Добра, не будзем пра Кінана, вернемся до слова. У слове бы сутыкнуўся хрысціянскі і язычніцкі свет. Вось мы гаварылі пра паралелі слова з Біблії. З другога боку, у 12-м ці 13-м стагоддзях на землях Полацкага ды Кіеўскага княствау ішла зацятая барацьба з язычніцтвам. А ў слове ўзносіцца хвала язычніцкім багам, Дажбогу, Корсу, Вялесу. Як такое магло быць? Што да паганскіх багоў, то буду шчырым. Тут усё наадварот. Гэта адзінае ў слове, што выклікае ў мяне сумневы. Зрэшты, калі ў нашым народзе паганскія элементы з ніжэйшага пантэону, напоены хрысціянскім духам, жывуць да гэтай пары, дык чаму не прапусціць іх бытаванне ў святаглядзе тагачасных князёў? Можна было б выказаць версію, што гэты элементы паўстаўляў Мусін Пушкін, узяўшы некі гатовы тэкст, проста надаў яму некі іншы кшталт, як яму здавалася, які больш перадае дух тае пары. Вось вы згадалі асобу Мусіна Пушкіна, які лічыцца першаадкрывальнікам слова пра паход Ігаревы. Нагадаю, што гэта обер-пракурор расійскага сіноду, і ягоная асоба патрабуе больш пільнай увагі. Справа ў тым, і пра гэта неахвотна пішуць даследчыкі слова, што на пачатку 19 стагоддзя, калі з'явілася на свет слова, за Мусіным Пушкіным ішла слава фальсіфікатара, дарэчы, злоўленага за руку. Прыкладам перад словам ён таксама нібыта адкрыў так званы тмутараканскі камень, а потым прызнаўся ў сваім падмане. Пра гэта на пачатку 19 стагоддзя нават байкі ды эпіграмы пісалі. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і ў выпадку са словам? Першае, што я б сказаў, што нагул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Усё пра не веруваць, усё перавяраць. Урэшце, не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік. Або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў, у слове пра паход іграў. Ну, свет вялікі, усё можа быць. Але трэба яшчэ помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам. І зноў жа, от пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 13 гадоў. Калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў, Быкоўскі, для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў? На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне на гул, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кін напісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае апісанне слова пра паход і гаў. Але Гудзі пісаў, што на голу той час не было ні тэксталагічных апісанняў. Ось, і апісанне зло было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Елагін чытаў, Добраўскі чытаў, Елагін працытаў яшчэ задоўга да нагуду всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама альбо недасведчанымі людзьмі, альбо махлярамі і Карамзіна, і іншых. Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая. Я б не сказаў бы, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немала. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у некую кола махляроў. Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрась, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзяча? становішча? Ну, да гэтых спісу я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек, беларускіх перакладнікаў, менш ведамых, паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Градзенскага універсітэту Владзімір Каяла. Із беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў у сэнсе мадэлявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту, пры тым, што не за кошт захавання тых іншых элементаў, а за кошт іх новага пераасэнсавання, перастварэння гэтых элементаў, то Купалаў пераклад проста не мае сабе роўных. Я лічу, што ён нашмат перасягае яго паэтычны пераклад. Дзякую, Юрач. Выслухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння госця Міхася Скоблы быў літаратуразнаўца Юрась Пацюпа. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!